یک شاخ گل، برنامه شماره 408. این برنامه با همکاری عبدالوهاب شهیدی، حبیب الله بدیعی، گلپایگانی، محمودی خانساری، جلیل شهناز و مجد در دستگاه نوا و ابو عطا تنظیم گردیده. آهنگ‌های متن برنامه از اسماعیل مهرتاش، جواد معروفی و حسام السلطنه. اشعار برنامه از حافظ، فضولی بغدادی، ابدال اصفهانی، میرداماد، شیخ بهائی، حبیب خراسانی، مجمر زوارعی، شمس تبریزی، اهلی شیرازی، آذر بیگدلی. غزل آواز از علی اشتری، مهستی. گویندگان آذر پژوهش، فیروزه امیر معز، رضا معینی، جمشید عدیلی. بگویم که در این پرده چه ها میبینم. سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، این همه از نظر لطف شما میبینم. کس ندیده است ز مشک ختن و نافه چین آنچه من هر سحر از باد صبا میبینم. کس ندیده است ز مشک ختن و نافه چین آنچه من هر سحر از باد صبا می‌بینم. هرچه پویی جز ره حق باطل است، هرچه جویی جز خدا بی حاصل است. از خودی بگذر که در راه خدا صعب و بی پایان همین یک منزل است. عرش کرسی در دل است اما چه سود، کاین دل بی حاصل از خود غافل است. از دم مردان حق مگسل که راه گم نگردد تا جرس با محمل است. بندگی بر در مردان خدا دین من است، خاک راه همه عالم شدن آیین من است. توتیاییست عجب خاک ره اهل نظر، که در او روشنی چشم جهان بین من است. همه شب خفته اما چشم عنایت بیدار، پاس لطفش نگران بر سر بالی من است. نیم ز لطف تو نومید اگر خطایی رفت، گناه ز بنده و بخشایش از خداوند است. به روز مرگ شنیدم که پیر کنعان گفت، که دوست دشمن جان است اگر چه فرزند است. کدام دل توانم که رخ تو باز بینم که به دست غیر دستت به هزار ناز بینم که به دست غیر دستت به هزار ناز بینم جان یا بتن خجام خوشتم زدهان نوش خندی لب تلخ جام خوشتم ز دهان نوش خندی که به کام دیگران پیه بوسه باز بینم Oh, oh, oh, oh. که زلت فات ساقی لبه بوس خواه خود را ز تو بینیاز بینه صفای دل جهانی همه دنیا که به کام دیگرانش دل کار ساز بینم یا Thank you. گر نام بی نام خوشت بوسد زبان خامرا، آن رو سیاهی بس بود تا روز محشر نام را. دلداده نام تو ام و از هر که نامت بشنوم، بر مژده نام خوشت هم جان دهم هم جامه را. یار ما را به هزین زار و هزین می خواهد، به هزین چیست که ما را به هزین می خواهد؟ گردی از خاک سر کوی تو برخاست، مگر آسمان سرمه چشمی ز زمین می خواهد؟ عاشقان، من جان جانان یافتم. ای صادقان، من نور ایمان یافتم. ای عارفان، ما مرتجی بشناختیم. هر درد را درمان شدم، هم نیز درمان یافتم. Thank you. می دارم چو لعل شیرین همه آب، بختی دارم چو چشم خسرو همه خواب، جسمی دارم چو جان مجنون همه درد، جانی دارم چو زلف لیلی همه تا. از قول دوست ما به یکی مرحبا خوشیم، با یک رسالت از دم باد صبا خوشیم. در بارگاه دوست اگر نیست راه ما، در کلبه فقیر و سرای گدا خوشیم. گر بگسلند خلق همه دوستی ز ما، رنجیده نیستیم که ما با خدا خوشیم. اگر صاحب نوشی و اگر زارب نیش، دگران راست که من بی خبرم با تو زخیش. به که عضو تو زنم بوسه، نداند چه کند به سر سفره سلطان چو نشیند درویش. به که عضو تو زنم بوسه، نداند چه کند به سر سفره سلطان چو نشیند درویش. همه در خورد وصال تو و من از همه کم، همه حیران جمال تو و من از همه بیش. به رهی می روم اما به هزاران امید، قدمی می نهم اما به هزاران تشویش. آخر این قوم چه خواهند ز جانهای فگار؟ آخر این جمع چه جویند ز جانهای پریش؟ در فغانم از دل دیر آشنا گرد خیلیتا او گرفتم همچنین بر ناله ها گرد خیلیتا او گرفتم همچنین بناله ها گرن خیلیشتا Thank you. که خود بر آب میبینم بنا گل خیلیشتر نظر افکنی به هر کس به منت نظر نباشد شده ام اسیر دردی که از آن بتر نباشد به کجا بریم جانی که ز هجر تو نسوزد به چه خوش کنیم دل را غم تو اگر نباشد Thank you. نرگس ساقی بخواه